सांच ने देव को गोद में लेकर कहा, ये तो अच्छी बात है। थोड़ी देर बाद शौर्य ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और खड़ा हो गया और फिर डॉक्टर को देखकर बोला, आप कैसी है मेरी बहन? डॉक्टर ने कहा, वो अभी होश में नहीं है, आप चाहें तो घर जा सकते हैं, उन्हें आज रात होश नहीं आएगा। शौर्य ने कहा, ओके मैं यही रुकूंगा। इस पर डॉक्टर ने कहा, देखिए हम आपको रुकने के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन यह हॉस्पिटल है, आपको अपने बच्चे को लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए, बच्चे का अस्पताल में इतनी देर रहना ठीक नहीं। शौर्य वहां रुकना चाहता था, लेकिन डॉक्टर ने शौर्य को बहुत देर तक समझाया। शौर्य को भी लगा कि शायद देव को लेकर अस्पताल में रुकना ठीक नहीं है, इसीलिए शौर्य देव को लेकर अस्पताल से चला गया। शौर्य के जाते ही दिव्यांश ने अपना मास्क उतारा और डॉक्टर के पास आकर उनसे हैंड शेक करके बोला, ये लड़का बहुत जिद्दी है, लेकिन आपने हैंडल कर लिया। डॉक्टर ने कहा, जिद्दी भी है लेकिन बहुत अच्छा भी है, मैं इसे 2-3 बार ही मिला हूँ, लेकिन समझ सकता हूँ कि ये अपनी बहनों को बहुत प्यार करता है। अचानक ही दिव्यांश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और वो बोला, आपको पता है डॉक्टर, इसके अच्छेपन की वजह से मैं और शिवाय कितनी डांट खाते हैं। डॉक्टर ने कहा, हाँ जानता हूँ, हर्षवर्धन की आदत है, वो बिल्कुल अपने बड़े भाई यानी तुम्हारे पापा पर गया है। थोड़ी बहुत बात करने के बाद दिव्यांश ने कहा, क्या मैं दृष्टि से मिल सकता हूँ? डॉक्टर ने कहा, दृष्टि अभी बेहोश है, लेकिन तुम चाहो तो मिल सकते हो, 2 दिन बाद उसकी आंखों की पट्टी खुल जाएगी। दिव्यांश ने सांझ को देखकर कहा, सांझ तुम होटल वापस चली जाओ, मैं यहाँ दृष्टि के पास रुकूंगा। सांझ तो शौर्य के पास जाना चाहती थी, लेकिन बेचारी जा भी नहीं सकती थी। सांझ ने हाँ में गर्दन हिला दी और दिव्यांश ने कहा, ठीक है बाहर हमारा ड्राइवर खड़ा है, वो तुम्हें होटल ले जाएगा, या तुम कहीं घूमना चाहती हो तो उसके साथ जा सकती हो। सांझ ने हाँ में गर्दन हिला दी और फिर अस्पताल से चली गई। वहीं दिव्यांश ने दृष्टि के कमरे की ओर कदम बढ़ाए। दृष्टि को अब तक वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। दिव्यांश जैसे जैसे दृष्टि के करीब जा रहा था, उसके दिल की धड़कनें डबल स्पीड से भाग रही थी। हालांकि दृष्टि बेहोश थी, लेकिन फिर भी दिव्यांश को डर लग रहा था। दिव्यांश कमरे के अंदर आ गया। दृष्टि बेड पर लेटी हुई थी, उसकी आंखों से लेकर सिर तक पट्टी की हुई थी। दिव्यांश को दृष्टि के बस होंठ ही दिखाई दे रहे थे। दिव्यांश के कदम आगे चलने के लिए कह ही नहीं रहे थे। दिव्यांश ने कभी नहीं सोचा था कि वो दृष्टि से मिलेगा तो इस हालत में मिलेगा। कहने के लिए तो वो सिचुएशन खुशी की थी, लेकिन फिर भी दृष्टि को ऐसे देखकर दिव्यांश के दिल की धड़कनें भाग रही थी। दिव्यांश जैसे तैसे करके दृष्टि के पास रखी चेयर पर बैठ गया। दिव्यांश ने दृष्टि के हाथों को अपने हाथ में लिया और हथेली पर लगा लिया। दिव्यांश ने अपनी आंखें बंद कर ली। इस वक्त दिव्यांश दृष्टि के छुअन को महसूस कर रहा था, उसके टच को हमेशा के लिए अपने में समा लेना चाहता था। दिव्यांश काफी देर तक आंखें बंद किए हुए दृष्टि के टच को महसूस कर रहा था और तभी उसकी आंख से एक आंसू गिरकर दृष्टि की हथेली में खो गया। दिव्यांश ने दृष्टि की हथेली को चूम लिया और उसी के बेड पर सिर रखकर बैठ गया। देखते ही देखते दिव्यांश को भी नींद आ गई। वहीं शौर्य बालकनी में देव को लेकर खड़ा था। देव सोया नहीं था, उसे शायद अपनी माँ की याद आ रही थी, इसीलिए वो चिड़चिड़ा हो गया था। शौर्य जैसे तैसे उसे चुप करवाकर बालकनी में लेकर खड़ा हुआ था। वहीं बालकनी के सामने एक खाली जगह थी जहाँ बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी और उन बहुत सारी गाड़ियों में से एक गाड़ी में सांझ बैठी हुई थी। सांझ होटल वापस नहीं गई थी, बल्कि ड्राइवर को बोलकर शौर्य के अपार्टमेंट के बाहर आ गई थी। उसने शौर्य को बालकनी में देखा तो उसका मन वहां से जाने को हुआ ही नहीं और वो गाड़ी में बैठकर ही शौर्य को देखने लगी। सांझ ने भी 5 महीने बाद शौर्य को देखा था। शौर्य को देखकर उसका मन ही नहीं भरा, इसीलिए वो गाड़ी में ही बैठी रही। वहीं ड्राइवर तो चुपचाप बैठा हुआ था, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर सांझ ऐसी जगह गाड़ी रुकवाकर क्यों बैठी हुई है। सांझ का पूरा ध्यान तो शौर्य और देव पर ही था। सांझ का मन कर रहा था वो अभी शौर्य के पास चली जाए, लेकिन उसे शौर्य के रिएक्शन से डर था। आखिरी बार जब वो शौर्य से मिली थी तो शौर्य उसे गुस्से में रघुवंशी मंजन छोड़कर आ गया था। सांझ करीब 2 घंटे तक शौर्य को ही देखती रही, लेकिन शौर्य देव को लेकर अंदर नहीं गया। देव अपनी माँ के बिना कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहा था, इसलिए शौर्य देव को ऐसे ही बालकनी में कंधे से लगाकर इधर उधर टहल रहा था। सांझ तब तक शौर्य को देखती रही जब तक शौर्य अपार्टमेंट के अंदर नहीं चला गया। उसके जाते ही सांझ ने ड्राइवर से कहा, होटल चलो। ड्राइवर ने बिना कुछ रिएक्ट किए यू टर्न ले लिया। रघुवंशी मेंशन। जब से हीर मेंशन से गई थी तब से पाल गोपाल का ध्यान हर्षवर्धन ही रख रहा था। हर्षवर्धन कितना भी बिजी होता था लेकिन बाल गोपाल को भोग लगाना नहीं भूलता था। हर्षवर्धन को उम्मीद थी कि बाल गोपाल ही उसे हीर से मिलवाएंगे। हर्षवर्धन मेंशन के मंदिर के सामने बाल गोपाल के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ था और आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहा था। हर्षवर्धन बोला, बाल गोपाल, मैं तो अपनी हीर के बिना रह नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप कैसे रह रहे हैं? क्या आपको हीर की जरूरत नहीं? बाल गोपाल, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, इतना सबर नहीं है मेरे अंदर, मुझे मेरी हीर ला कर दीजिए। मैं जानता हूँ हीर जहाँ है वो बिल्कुल ठीक है, मुझे मेरी हीर से मिलवा दीजिए, आपके अलावा तो मैं इस घर में किसी को कह भी नहीं सकता। हर्षवर्धन ने मनी मन आज बाल गोपाल से बहुत सारी शिकायतें की, बहुत सारी बातें की, बहुत सारी जिद की। आज हर्षवर्धन बिल्कुल बच्चों की तरह बाल गोपाल से मनी मन बात कर रहा था। उसे बाल गोपाल पर हल्का सा गुस्सा भी आ रहा था, बाल गोपाल से थोड़ा नाराज भी था। हर्षवर्धन ने अपने दिल की सारी बात कहकर अपनी आंखें खोली तो हर्षवर्धन की नजर सीधा बाल गोपाल के होंठों की ओर गई। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे बाल गोपाल मुस्कुरा रहे हैं। हर्षवर्धन पिछले 5 महीने से बाल गोपाल की सेवा कर रहा था, लेकिन एक भी दिन उन्होंने बाल गोपाल को ऐसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा। एक पल के लिए हर्षवर्धन को लगा जैसे उसका वहम है, लेकिन फिर ना जाने क्यों हर्षवर्धन के दिल में एक अलग ही आस्था जाग गई और उसके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ गई। आज हर्षवर्धन का दिल कह रहा था कि आज वो अपनी हीर से जरूर मिलेगा। कुछ सेकंड तक हर्षवर्धन बाल गोपाल की मूरत को ऐसे ही निहारता रहा जैसे बाल गोपाल ने उसे सम्मोहित कर लिया हो। और तभी पीहू ने आकर हर्षवर्धन के हाथ को हिलाकर कहा, दादी चलो स्कूल चलते हैं। हर्षवर्धन अपने होश में आया, उसने एक बार फिर बाल गोपाल के सामने हाथ जोड़े और उन्हें मुस्कुरा कर देखा, फिर पीहू के साथ मेंशन से बाहर चला गया। आज हर्षवर्धन बहुत खुश था, वो पिछले 5 महीनों में इतना खुश नहीं हुआ था जितना आज था। हर्षवर्धन ने पीहू को स्कूल छोड़ा और फिर सीधा रघुवंशी इंडस्ट्रीज आ गया। हर्षवर्धन अपने कैबिन में बैठा हुआ काम कर रहा था, तभी शिवाय हर्षवर्धन के पास आकर बोला, चाचू हमें अपने प्रोडक्ट के लिए मॉडल सेलेक्ट करनी थी। हर्षवर्धन ने लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए कहा, कौन सा प्रोडक्ट? शिवाय बोला, शैम्पू, क्रीम, बॉडी लोशन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स। हर्षवर्धन ने कहा, तो ये तो तुम भी सेलेक्ट कर सकते हो, मेरे पास क्यों आयो? और अगर तुमसे नहीं हो रहा तो राजवीर से कह दो। शिवाय कमर पर हाथ रखकर बोला, मुझसे नहीं हो रहा तो राजवीर से हो जाएगा? सीनियर से तो बिल्कुल नहीं होगा, वो तो पहली मॉडल पर ही हाँ बोल देगा। वो लड़कियों को ऊपर से नीचे तक देखता कहाँ है, बेचारी हमारी रूही पता नहीं राजवीर को कैसे हैंडल करती होगी। हर्षवर्धन ने लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए कहा, अब राजवीर इतना भी शरीफ नहीं है, बस वो दूसरी लड़कियों को ध्यान से देखता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो रूही को भी ध्यान से नहीं देखता, इनफैक्ट रूही को तो वो बहुत ध्यान से देखता है। कहते हुए हर्षवर्धन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी जिसका साफ मतलब था कि उसने रूही के लिए राजवीर को पसंद करके कोई गलती नहीं की। शिवाय थोड़ा सा आगे गया, उसने हर्षवर्धन की बाजू पकड़ कर कहा, चाचू मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, आपको चलना ही होगा, चलिए मेरे साथ, जो मॉडल सही लगेगी उसे सेलेक्ट कर लेंगे। हर्षवर्धन जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन शिवाय के इतना जिद करने पर वो शिवाय के साथ एक कॉन्फ्रेंस रूम में आ गया जहाँ मॉडल्स का इंटरव्यू होना था। राजवीर और हीर एक कैबिन में थे। हीर को घबराहट हो रही थी, हीर तो पहले ही हर्षवर्धन से बहुत शर्माती थी और आज हर्षवर्धन के सामने एटीट्यूड के साथ जाना हीर से हो नहीं रहा था। हीर टेंशन में इधर उधर चक्कर लगा रही थी, वहीं राजवीर तो आराम से सोफे पर बैठा हुआ लैपटॉप पर काम कर रहा था। हीर ने आज बेबी पिंक कलर का जंप सूट पहना हुआ था, बाल खुले किए हुए थे, कानों में मीडियम साइज के डायमंड के इयररिंग्स पहने हुए थे, हाथों में ब्रेसलेट, होंठों पर पिंक कलर की लिपस्टिक और चेहरे पर दुनिया भर की टेंशन। हीर बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे को देखकर कोई भी कह सकता था उसे टेंशन हो रही है। हीर ने राजवीर को देखा जो कि बहुत रिलैक्स होकर बैठा हुआ था। हीर राजवीर के पास जाकर बैठ गई और उसकी बाजू को पकड़कर हिलाते हुए बोली, राजवीर भैया ये आप क्या कर रहे हैं, मैं इतनी टेंशन में हूँ और आप अपना काम कर रहे हैं। राजवीर ने कहा, लेकिन आप टेंशन में क्यों हो? राजवीर अपनी जगह से खड़ा हुआ और हीर के सामने जाकर पंजों के बल बैठकर हीर के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला, देखो सिंड्रेला चाची, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, इनफैक्ट आपको तो खुश होना चाहिए, आज पहली बार पीहू के डैडी को देखेंगी। कहते हुए राजवीर के चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट आ गई जिसका साफ मतलब था वो हीर को चिढ़ा रहा है। हीर इरिटेट होकर बोली, आप समझ नहीं रहे राजवीर भैया, मुझे खुशी है, मैं उनके सामने जाऊंगी, लेकिन उतनी घबराहट हो रही है, मैं उनके सामने एक्टिंग नहीं कर पाऊंगी, वो मुझे देखते ही पहचान लेंगे, उन्होंने मेरी आंखों में देखा नहीं कि मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, आप कुछ नहीं समझते, मैं आपको कैसे समझाऊं कि मेरे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। राजवीर ने टेबल पर रखा हुआ एक शेड उठाया और उसे हीर की आंखों पर चढ़ाते हुए बोला, ना वो आंखों में देखेंगे और ना आपको पहचानेंगे। रही बात आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, मैं समझ सकता हूँ चाची। अगर मैं नहीं समझता तो आपको कोई नहीं समझता। जो आप कहती नहीं वो आपका चेहरा सब कुछ कह देता है। ही ने अपना चश्मा उतारा, साइड में रखा और उसकी आंखों से एक आंसू बह गया। ही ने मासूमियत भरे चेहरे से कहा, आप नहीं समझेंगे राजवीर भैया, 5 महीने बहुत होते हैं। आप नहीं समझते मैं उनसे दूर कैसे रही, कैसे समझाऊं आपको कि मुझे उनसे गले लगकर बहुत ज्यादा रोना है, उनके सीने में छुप जाना है। राजवीर ने फिर से हीर के हाथों को पकड़कर प्यार से दबाते हुए कहा, चाची मैं सब कुछ समझता हूँ, बच्चा नहीं हूँ, शादीशुदा हूँ, सब समझ आता है मुझे, लेकिन ये सब करना बहुत जरूरी है। हमें नैना कपूर को हराना है। नैना कपूर को हीर हर्षवर्धन रघुवंशी कभी नहीं हरा सकती, लेकिन हिना बाजवा हरा सकती है। आपको नैना कपूर को हराना है, और भूल कैसे सकती हैं? उन्होंने आपको जहर पीने के लिए मजबूर किया था। अगर वक्त पर डैनी नहीं आता तो आप हमेशा के लिए पीहू के डैडी को खो देती, पीहू को खो देती, रघुवंशी परिवार को खो देती। आप हार नहीं मान सकती। राजवीर ने हीर को बहुत समझाया और फाइनली हीर का खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आ गया। उसकी आंखों में वो पल चलने लगा जब नैना कपूर ने उसे जहर पीने के लिए मजबूर किया था। थोड़ा ही सही, लेकिन गुस्सा तो हीर को भी आता था, इसलिए उसने अपने आंसू पोंछ दिए और अपना चश्मा आंखों पर चढ़ाते हुए कहा, राजवीर मैं ठीक हूँ, मैं हराऊंगी नैना कपूर को। क्या हीर हर्षवर्धन के सामने एक्टिंग कर पाएगी, या हर्षवर्धन एक ही नजर में हीर को पहचान लेगा?